Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerini, en güzel isimler onun isimleri, onları anlamaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle anlama noktasında bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak bize okuduklarımızı, anladıklarımızı hayata tatbik edecek şuur ihsan eylesin. Kardeşlerim, bu akşam ilk olarak Allah Azze ve Celle'nin El-Müheymin Celle Celaluhu o ismi şerifini şerh etmeye çalışacağız. El-Müheymin, heymene fiilinden geliyor. İsmi fail. Bir kuşun kanatlarını yavrularının üzerine germesi, onları muhafaza etmesi. O halde El-Müheymin, Allah için, Azze ve Celle için kullanılınca koruyan demek, muhafaza eden demek, korkulardan halas eden demek, murakabe eden, kullarının amellerine, fiillerine şahit olan demek. Allah Azze ve Celle kullarını korkulardan emin kılıyor. Diyeceksiniz ki, hocam, Allah Azze ve Celle madem müheymin ama korktuğumuz anlar oluyor. Neden korkuyoruz? Kardeşlerim, beşer olarak peygamberler de korkar. Kafirden korkmaz, zalimden korkmaz. Ama insan olarak vahşi hayvandan ya da başka şeyden fıtrat itibariyle peygamberler de endişe duyabilirler. Ne zaman Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a emir buyuruyor, elindeki asayı yere at diyor, atınca yılan oluyor. Sonra daha büyüyor. Orada bir endişe hali olunca Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya "Kâle hudhâ ve lâ tehaf." Al onu korkma buyurdu. O şimdi eski haline dönecek. Peki Hazreti Musa Aleyhisselam orada bir korku hali var. O korku hali kullara neyi yaşatır kardeşlerim? İnsan korkunca bir yere sığınmak ister. Bir kaleye, devlete, güvenilir bir liman arar, oraya sığınır insan. Peki imanı olan kullar korkunca kime giderler? Allah Azze ve Celle'ye. El-Müheymin Celle Celaluhu. Bilir ki Müslüman, koruyan o, muhafaza eden o, korkulardan yüreği arındıran da o. Onun için ona yönelir. İleyhi yurca'ul emru kulluhu fa'budhu ve tevekkel aleyh. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Bütün meseleler sonunda ona döndürülecek. Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın davası, Ebu Cehil'le Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davası dünyada görüldü. Ama bir de ahirette görülecek. Doğu Türkistanlı mazlumlarla Çin'in davası dünyada görülecek. Müslümanların eliyle, ama bir de ahirette görülecek. İleyhi yurca'u, her şey ona döndürülecek. İleyhi yurca'ul emru kulluhu fa'budhu. Ona ibadet et, ona tevekkül et. Allah Azze ve Celle ona sığınanları, ona iltica edenleri dermansız bırakmaz. Gece şehir bir karanlık tarafından örtülür. Vilayetin kapısı kapanır. Belediyenin kapısı kapanır. Mazlum bir kadın var, eşi tarafından dövülen, kendisine sövülen bir kadın var. Kime gitsin, kime derdini arz etsin? Gitse onlar gelecekler, ama sonra zalim adam yine dönecek. Gecenin yarısında, sabahında, öğlesinde, uykusu uyuklaması olmayan, hay ve la yemut olan Allah Azze ve Celle, Müheymin Celle Celaluhu, Müslüman, mümin kul ona, Rabbine iltica eder. Bilir ki her mesele sonunda ona gider, ona dayanır. Onun için Rabbim Hazreti Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Firavun'a gidiyorlar. Firavun'a giderken ona diyor ki, gidiyorsunuz fakat اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِ Taha suresinin 42. ayeti. اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِ Sen, Musa, Harun'la beraber gidiyorsun, benim ayetlerimle git. Firavun'a, zalime, haddini bildirmeye, Allah ve Resul buyruğunu duyurmaya gidiyorsun. وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِ Sakın ha, beni hatırlamaktan gafil olmayın. Beni hatırlamaktan uzaklaşmayın. Üşenmeyin. Müslümanlar, bu ayet-i kerime bana diyor ki, sana diyor ki, El-Muheymin Celle Celaluhu Onun adını anmaktan sakın ha üşenme dilinde. Eğer sürekli onun isimleri olur, kalbinde, yüreğinde onun isimleri olur. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Emrine uyar. O isimlerle Allah Azze ve Celle'ye yalvarır. Ona iltica edersek o bizi çaresiz, o bizi yardımsız bırakmayacak kardeşlerim. El-Muheymin Celle Celaluhu. Ona sığınıyor, ona iltica ediyoruz. Biliyoruz ki Huvallahu lezî lâ ilâhe illâ hu El-Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Muheymin. Mümin o, eman veren o, müheymin o, muhafız o, koruyan o. O koruyacak seni. Koruyor kardeşlerim. Senin malını koruyor. Ribadan koruyor seni. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Buyuruyor ki, faizi Allah Azze ve Celle tüketir. Sadakaları ise artırır. Sana malını ben koruyayım buyuruyor. Ben artırayım. Öyle artırayım ki bereketlensin. Azlar çok olsun. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Fakat adam diyor ki, şimdi 21. yüzyılı yaşıyoruz. Cahiliye dönemindeki faizle şimdiki faiz aynı değil. Sonra bugün hayatın, iktisadi hayatın, iktisadi dünyanın gerekleri var. Biz onlardan uzaklaşamayız. Onlara ittiba mecburiyetimiz var. Dünya siyasetine, küresel ekonomiye entegre olma mecburiyetimiz var der. Bir Müslüman faiz sistemine kapıları sonuna kadar açar. İşini krediye bağlarsa bir gün her şeyi kaybeder. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki El-Muheymin Celle Celaluhu Benim reçetemi bırakan, Kur'an-ı Hakim'i bırakan, benim peygamberimin yolunu bırakan buyuruyor Allah Azze ve Celle. Batının, zalimlerin, siyonistlerin, küresel sömürü sistemini iktisadi nizam diye alanlar sonunda iflas edecekler. Sonunda küresel krizlere girecekler. İslam'ı beğenmediler, irtica dediler, yobazlık dediler. Bir küsur asır önce batıya döndüler. Avrupa'ya, kafir Avrupa'ya yöneldiler. Kardeşlerim, Almanlar iki defa yıkıldı. İkinci Cihan Harbi'nde yine ayağa kalktı. Bir eyaletinin, Almanya'nın ihracatı Türkiye'nin bütün ihracatından daha fazla. Hani ilericiydiler, hani çağdaştılar, hani Müslümanlara yobaz diyorlardı. Heykelden başka ne yaptılar? Puttan başka ne yaptılar? İşte Almanya, Almanya kendi tarihine dönerek iki defa ayağa kalktı. Bunlar tarihimize, ecdadımıza, hakikatimize kastettiler. Bütünüyle batıya yöneldiler. Onların sistemlerini aldılar. Hala bu milletin hücrelerine o kanser mikrobu gibi nüfuz etti. Kurtulmadan kurtulamayız. Küresel sistemden, faizden kurtulmadan kurtulamayız. El Müheymin Celle Celalu. Onun himayesine girmek istiyorsan Müslüman, bu akşam istiğfar et. En aşağıdan en yukarıya kadar pişman olduk, nadim olduk ya Rabbi. Bırakıyoruz, bütün sistemleri bırakıyoruz ya Rabbi. Sana geliyor, sana yöneliyoruz ya Rabbi. Diyelim ki El Müheymin Celle Celalu, alsın bizi bu halden, en güzel hallere götürsün. Süleyman zamanı, Yavuz zamanında, madde ve mana planındaki o muhteşem haller, o muhteşem muazzam manzaralar yeniden tecelli kılsın. Kardeşlerim, El Müheymin koruyor, himaye ediyor. Eğer ben kulaklarımı korursam, gözümü korur, lisanımı korur, elimi korursam, Allah Azze ve Celle şunlar haram, bunlar haram diyor. Kul lil mu'minine yaghuzzu min absarihim. Söyle, bunu ancak müminler kabul eder. Yusuflara söyle, onlar eşlerinden başka kadınlara bakmayacaklar. Gözlerine sahip olsunlar. Bunu ancak Müslümanlar malik olabilir. Söyle onlara, Allah Azze ve Celle'nin bu emrini bırakıp da güzele bakmak sevaptır diyenler, güzele bakacağız diyenler, podyumlardaki o kadınları seyredenler, ekranlara mahkum olanlar, aileleri yıkıldı, yuvaları dağıldı, çocuklarının, yavrularının psikolojileri bozuldu. Çiğnediler Allah'ın emrini, çiğnediler Peygamber Aleyhisselam'ın emrini, alay ettiler. Buyuruyordu ki, فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا اَشْشَيْطَانِ. Sen namahrem bir kadınla bir mekanda baş başa olamazsın, olursan üçüncüsü şeytan olur buyurmuştu. Peygamber Aleyhisselam diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun bu buyruğunu bu çağda olur mu dediler. O benim iş arkadaşım dedi. O benim mesai arkadaşım dedi. Kapalı mekanlarda beraber oldular. İffetler çiğnendi. Aileler, yuvalar dağıldı. Birisi arıyor, diyor ki ben falan vazifeyi yapıyorum. Eşim de benim meslektaşım. Kongrelere gidiyordu. Falan yere filan yere. Sonra baktım ki her hafta sonu gidiyor. Her hafta sonu gidiyor. Araştırdım baktım. Kongre yok. Ankara'da bir adamla buluşmaya gidiyor. Sonra bana dedi ki çocuklarımız var. Ya beni bu halde kabul edeceksin ya da bu aile biter. Zaten aile bitmiş, yuva gitmiş. Müslümanlar, Allah Teala'nın kadınlara dair sefer emriyle alay ettiler. El Müheymin olan Allah korur mu Azze ve Celle? Onun buyruklarıyla alay edilmedi mi? Adamlar yarı uryanlarla çıktılar, onlarla hoca kimlikleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam kadınının sefer emriyle alay ettiler. Ben, sen o emirlere ne kadar sahip çıktık? Babanla alay edince sen bunun dava konusu yapıyorsun. Peki ya Resulullah Aleyhisselam'ın senin ve benim katımda babalarımız kadar kıymeti yok mudur? Bize cennetin yolunu gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la onun esaslarıyla alay etmediler mi kardeşlerim? Evet aileler, evet yuvalar dağılıyor. Allah Teala El Müheymin Celle Celalu koruyor, himaye ediyordu. Kardeşlerim, sen tankın önüne gider, göğsünü gerersen o zaman onun hedefi olacaksın. Korunmanın şartlarını yerine getirecek mevziye gireceksin. Kur'an-ı Hakim sana mevziler göstermişti. Kendini namahremden koruyacaksın. İslam'ın kadını koruyacaksın kendini. İffetinin düşmanlarından koruyacaksın. Muhafaza edeceksin. İşte o zaman Müslüman genç göreceksin, El Muheymin Celle Celaluhu seni koruyor, seni muhafaza ediyor. Ve in tejhar bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ister açıkça söyle söyleyeceğini, ister kapalı kapılar arkasında dur tuzaklar kur. Ve in tejhar bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Allah Teala gizliyi, gizlinin de gizlisini biliyor. Şu kapılar arkasında oturdun, Ramazan gününde oruç tutuyorsun ama gıybet ediyorsan, oturduk arkadaşlarımız, kardeşlerimiz onları eleştiriyor, nemime yapıyor, haset cümleleri kuruyorsak, bil ki onlar bizi görmüyorlar, onlar sözlerimizi duymuyorlar, işitmiyorlar. Ama gizlinin de gizlisine şahit olan, tanık olan Allah Azze ve Celle, o seni görüyor. Eğer biz onun buyruklarına ihanet ediyorsak, El Muheymin Celle Celaluhu bizi muhafaza etmez, bizi himaye etmez kardeşlerim. El-Muheymin korkulardan, belalardan, hastalıklardan da muhafaza ediyor. Her türlü hastalıktan Allah Azze ve Celle bununla korur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh El-Maksadul Esna'da fi şerhi Esma'illahil Husna, o şerhinde diyor ki onların, kulların amellerini, rızıklarını, ecellerini hep tayin eder, hep muhafaza eder. Hastalıklardan korur Allah Azze ve Celle. Fakat bir bela var, bir musibet var. Yayıldı her tarafa. Kardeşlerim, bilim diyorlar, bir ilaç keşfediyorlar ve sonra ona dair esasları neşrediyorlar. Senin okulunda yavruna okutulan biyoloji kitabının içerisinde balık var, canlılar var. Onları anlatırken deniyor ki hayvanlarla alakalı meseleler hangi eserde anlatılıyorsa orada işte falan gemiler, denizaltılar, falan balıklara bakılarak mühendisler tarafından tasarlanmıştır. Ama balıklar için bunlar Allah tarafından yaratılmıştır ifadesi. Senin oğluna mektepte bu ilimler okutulurken söylenmiyor. Allah'ı ilme karıştırmıyorlar Azze ve Celle. Kardeşlerim, şimdi bir hastalık var. Korona her yere yayıldı. Her yere yayıldı. Bu kadar araştırma merkezi var. Bu kadar hekim var. Bu kadar ilim adamı var. Ama çareyi bulamadılar. Fela uksimu bima tubsirun ve ma la tubsirun. Allah Azze ve Celle bir gördüklerinize yemin ediyor. Bir de görmediklerinize yemin ediyor. İşte göremediklerimiz var. Göremediklerimize çareyi bulamıyoruz. Hakikatini göremiyoruz. Yapısını göremiyoruz. Nasıl oluştuğunu ilim adamları, bilim adamları idrak edemiyorlar. O halde insanlar, madem ki çaresiz kaldık, bizi yoktan var eden, bu hale getiren, sonra ölüm meleğini gönderip dünya hayatımıza son veren Allah Azze ve Celle'ye dönelim, tevbe edelim, istiğfar edelim ki El Muheymin Celle Celaluhu korusun bizi, muhafaza etsin bizi. Kardeşlerim, El Muheymin adıyla Allah Azze ve Celle koruyor insanları. Dünyada 3 defa milattan sonra bu hastalık, veba yayılmıştı. Çin'de, Avrupa'da, bir de Hindistan'da çıkmıştı. Bütün dünyaya yayıldı. Milyonlarca insan öldü. Bugün bir takım ilaçları buldular. Önlemeye çalışıyorlar bir parça. Ama nihai çözüm bulamadılar. O gün insanların bugünkü imkanları da yoktu. Peki hastalığı bir noktada kim durdurdu? El Muheymin olan Allah durdurdu. Yine o durduracak. O halde diyelim ki El Muheymin olan Rabbim, bunun ilacını buldur hekimlere. Göster ya Rabbi. Sen göstermezsen göremezler. Buldurmazsan bulamazlar. Fakat bulmaları, görmeleri için bir şuur ihsan eyle ya Rabbi diye ona dua edelim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle El Muheymin hakları korur, hukuku korur. İnsanlar gelirler, iktidar olurlar. İktidar olunca etraflarında onları sabah akşam öven adamlar olur. Hep eğilirler, onları tazim ederler. Onlar da etraftakilerinin bu ifadelerine kanarlar. Bir kısmı istikamette kalır, bir kısmı Allah'a ihanet eder Azze ve Celle. Zanneder ki dünyanın sahibi, dünyanın maliki benim. Bir müddet onun hayatı öyle devam eder. Sonra Allah Azze ve Celle peygamberler vasıtasıyla hep dünyanın gidişatına müdahale eder. Yani bir türlü adalet hakim olur. Küfür devam edecek. Ama zulüm dünyada nihai değil kardeşlerim. Hak gelecek. Adalet hakim olacak. Sonra adaleti getirenler, onlar bizzat adalete zulmedince Allah Teala kafirleri vasıta kılıp onlardan, yolundan ayrılan Müslümanlardan intikam alır. Hayat böyle devam ediyor. Yani şimdi zulüm dünyada altın çağını yaşıyor ama yeniden hak hakikat hakim olacak kardeşlerim. Nasıl Allah Azze ve Celle adaleti koruyor? Hazreti Davud Aleyhisselam zamanı iki kişi davasını arz etmek için Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Tırmanıyorlar, ibadet ederken yanına giriyorlar. Gece endişeleniyor. Bunlar niye geldiler, ne yapacaklar diye Hazreti Davud Aleyhisselam'da bir endişe hali var. Bir an önce o adamların yanından çıkmasını istiyor. Onlar da dertlerini Hazreti Davud Aleyhisselam'a arz ediyorlar. Arz ederken biri diyor ki, bu benim kardeşim, onun 99 tane koyunu var. Benim koyunumu da kendi koyununa katmak istedi. Bunu söylüyor. Halbuki adalet nedir? İki kişiyi de tam dinleyeceksin. Biri görünüşte mazlum olabilir ama bakacaksın, mazlum belki de zalimdir. Davud Aleyhisselam da böyle biri böyle deyince tamam diyor. Sa'd suresinin 23. ayeti. Kâle leke zalemeke bi suâli na'cetike ilâ ni'âci. Yani bu senin koyununu kendi 99 koyununa, sürüsüne katmak isteyerek sana zulmetti. Kâle leke zalemeke bi suâli na'cetike ilâ ni'âci. Sonra Allah Azze ve Celle ona yanlış yaptığını beyan ediyor. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Allah Azze ve Celle istiğfar ediyor. Bazı tefsir kitaplarında böyle batıl teviller var ama onlar doğru değil. Peki neden burada Davud Aleyhisselam فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Allah Azze ve Celle istiğfar ediyor? Bu adam diyor ki, bunun 99 tane koyunu var. Benim bir koyunumu da kendi koyununa katmak istedi. Bu ifadeyi duyunca ikinci şahsı dinleme ihtiyacı duymuyor. Hemen hükmü veriyor. Zalim diyor öteki şahsa, Allah Azze ve Celle yanlış yaptığını, zellesini yani peygambere, Hazreti Davud Aleyhisselam'a beyan ediyor. Diğerini de dinlemeliydi, dinleyecekti. Kardeşlerim, bazen geliyor birisi. Anlatıyor. Diyor ki, bu hanım bana şöyle zulmetti, böyle zulmetti. Allah Allah diyorsun. Adam haklı. Peki bir de hanıma diyorum ki hanım kardeşim siz ne diyorsunuz eşinizin bu ifadelerine karşı? O bir anlatmaya başlıyor. Bakıyorsun ki kadın haklı. Yani herkes hadiseye kendi zaviyesinden bakıyor. Onun için kadın ol, erkek ol. Eşin, çevren, aile vesaire hakkında haklıyım diye karar verme. Hüküm verme kardeşlerim. Belki sana öyle geliyordur. Ama bir İslam mahkemesine çıktığın zaman karşılıklı taraflar, iddia sahibi, iddiacı davalarını, delillerini ortaya koyunca belki sen haksızsın. Onun için ben mutlaka doğruyum, ben isabet ettim, o zalim, ben mazlumum diye hüküm verme. Çocukların, etrafın, onları bu şekilde tesir altına alma. Hata yapabilirsin, yanlış yapabilirsin. Yani bunun onlar yüzlerce örneği var. Bazen geliyor bir kardeşim, ağlıyor eşinden. Peki hanım nerede? Yok diyor. Sonra hanımın yakınları arıyorlar. Onlar bir anlatıyorlar. Ağlayanın tam tersi, tam tersi bir hadise. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam üzerinden El Muheymin olan Rabbim buyuruyor ki adaleti tesis ederseniz o zaman Allah Azze ve Celle evinizi korur, yüreğinizi korur, devletinizi korur, milletinizi himaye eder. Adalet, sahabe-i kiram radıyallahu anhum adaleti korumaya, himayeye, onlar ömürlerini, onlar bütün varlıklarını feda ettiler. Cenab-ı Hak bizleri önce şahsımızda, sonra evimizde, sonra cemiyetimizde, etrafımızdaki insanlara karşı adil olacak bir şuurla yeniden inşa buyursun kardeşlerim. İnşa buyursun ki mahkeme-i kübraya haklıyız diye gittiğimiz an haksız olduğumuz yüzümüze vurulmasın. Mutlaka ben doğruyum, bende hata, bende yanlış olmaz demeyelim kardeşlerim. El Muheymin olan Rabbimiz alemde meleklere bir nizam vermiş, onları kendi dünyalarında hangi kuralları koyduysa onlarla korur, onlarla himaye eder. Cinler, onların bir alemi var, onların alemine kurallar koymuş. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la taravnehum. Siz görmüyorsunuz, görmediğiniz noktalardan iblis ve adamları, kabilesi, cemaati seni görüyor. Onların bir kuralı var, onları kendi dünyalarında, varlıklarını koruyor, seni kendi dünyanda koruyor. Allahu allazi halakakum min za'fin thumma ja'ale min ba'di za'fin kuvve thumma ja'ale min ba'di kuvvetin za'fe ve şeybe. Allah bizi zaaftan yarattı. Min ibtidalil gaye minel mekan. Yani sanki ham maddemiz zaaf. Neydi ki? Elem nehlukkum min ma'in mehin. O septik çukuruna giden o kalıntıdan, akıntıdan yaratıldı insan. Ham maddesi bu insanın işte. Oradan dünyaya geliyor. Rabbim buyuruyor ki seni oradan yarattım işte. Zafiyetin vardı. Hiçbir şeydin. Kendini himaye etme imkanı olmayan varlığını bilmiyordun. Anne karnındaki varlığımızdan haberimiz var mı kardeşlerim? Biliyor musun? Annen oradaki halini biliyor muydu? Oradaki gelişim devrelerini kim yönetti? Hangi mühendislik tasarımı senin anne karnında oluşumun o halden alıp seni insan yapan kim kardeşim? Seni foseptik çukuruna giden o sudan alıp da insan yapan Rabbin, Rabbimiz, El-Müheymin olan Allah Azze ve Celle beni kulluğa davet ediyor. Seni diyor, nedir o kerim olan Rabbine karşı mağrur eden, nedir bu kibir, Nedir bu gurur? O şekli veren Allah'a neden kulluk etmez? Neden ona secde etmesin? Zaaftan yarattı. Sonra dünyaya geldik. Güç kazandık. Çocuktuk. Yürüyemiyorduk. Emekliyorduk. Annemizin kucağında, onun himayesinde büyüdük. Delikanlı olduk. Güçlendik. Sonra sakallarımıza beyazlar düştü. Saçlarımıza. Zamanla sırtımızda ömrümüz olursa kamburlar başlayacak. Adım adım topraktan gelmiştik. Toprağa dönüyoruz, döneceğiz. Bizi bu dünyaya gönderen ömrümüzü ne kadar takdir buyurduysa o ömrü alacak. O halde anne karnında seni koruyan, himaye eden çocukluk devresi doğdun. Annenin karnında eşi vardı. Annenle besleniyordun. Annenden alıyordun bütün gıdaları. Dünyaya gelince annenin göğüslerinde çeşme gibi süt akmaya başladı. Hemen dışarıda El Müheymin rızkını yarattı kardeşim. Kim yapıyor bunları? Sonra adım adım, merhale merhale hayata girdin. El Müheymin olan Allah Azze ve Celle'nin murakabesinde mesafeleri aştın. Sonra zirveye çıkınca gücünü, kuvvetini kaybetmeye başladın. Bütün bunlar El Müheymin olan Allah Azze ve Celle'nin himayesinde tecelli ediyor. Onu unutma ey insan, ona ihanet etme. Kardeşlerim, bizim mümin olarak, Müslüman olarak El Müheymin adından nasibimiz nedir? İmam Gazali Hazretleri bu kitabında, Esma-i Hüsna ile alakalı kitabında, El Maksadul Esna'da bu tahalluk bölümünde diyor ki, Müslümanlar Rabbimin El Müheymin adına bakacaklar. Nasıl o bizi murakabe ediyorsa sen de kalbini murakabe edeceksin. El Müheymin adımlarını, konuşmalarını, yürüyüşünü, insanlarla olan bütün işlerini. ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ İnsanlar ne yapıyorsa Allah bütün bunlara şahit. Müheymin bir anlamı da şahit demek. O bunlara şahit. Sen de o isme bakıyorsun, kalbine şahit oluyorsun. Kalbinin derinliklerine iniyorsun. Ey kalp diyorsun, yapma. Allah'ı bırakıp da onun düşmanlarına meyletme. Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da Ebu Cehillerin moda anlayışlarına, düşüncelerine, ideologyalarına meyletme. Ey kalp diyorsun, sen nazargah-ı ilahisin. İçinde haset, içinde öfke, içinde nefret taşıma. Müslüman kardeşlerim var, sana yanlış yapıyorlar, hata ediyorlar. Müslüman kadınlar, genç kardeşlerim, belki hata yapmış olabilirler, yanlış yapmış olabilirler. Ama sen El Müheymin Celle Celaluhu diyorsun. Yani Allah Teala seni görüyor. Sen kalbine sahip olacaksın. Müslümana dair öfke cümleleri kurmayacaksın. Çocuklarına falanlar, şöyle zalimler, böyle gaddarlar demeyeceksin. Onlar esasında iyi adamlar ama neden bu meselede öyle yaptılar? Anlayamadım evlatlarım, kardeşlerim, dua edelim. Rabbim onları da bizleri de cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin diye müminler, Müslümanlar dua edelim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Eğer hasetçilere, zalimlere, dedikodu yapanlara meyledersek o zaman cehennemin azabı bize dokunur kardeşlerim. O dokunursa o zaman halimiz perişan olur. Madem ki bizi koruyan, himaye eden, el-müheymin olan Allah Azze ve Celle'dir, o halde kalbimiz ondan başkasıyla meşgul olmasın kardeşlerim. Madem ki seni koruyan, yoktan var eden, rızkını koruyan, amelini koruyan, sabrını koruyan, imanını muhafaza eden el-müheymin Celle Celaluhu, o halde en değerli organın olan kalbinde ondan başkasını taşıma. Bu dünyadan ahirete bak. İnsanlar sana yanlış yapıyorlar. Sen mahşere bak. Kitap koyulmuş. İçinde neler varsa onlar tadad ediliyor. Allah Azze ve Celle sana ikra kitabek, oku amel defterin diyor. O anı, mahşerdeki o manzarayı düşünüyorsun. Gıybetten, hasetten, bütün bunlardan kendini, imanını, nefsini koruyor, muhafaza ediyorsun. Rabbim hepimize o şuur, o imanı ihsan buyursun kardeşlerim. El-Müheymin, o bizi koruyor, biz de kalbimizi koruyacağız. Bu isim bize bunu hatırlatacak kardeşlerim. El-Müheymin, kul bu ismi bilecek, bunu tesbih edecek, hep ona dayanacak. Allah Azze ve Celle'ye, ona teslim olacak. Peki, devam ediyoruz. Rabbimizin güzel isimlerini şerh etmeye, anlamaya ama hayatımıza tatbik etmek üzere okuyup anlamaya devam ediyoruz. Elhamdülillah, bu derslere dair şunu söyleyeyim. Yani hakikaten öyle bir tecelli oldu. Bizim kudretimizin çok fevkinde Rabbimizin bir lütfu oldu. Sizden muazzam bir teveccüh oldu bu derslere. Kardeşlerimiz evlerde dinliyorlar, yazıyorlar. Özellikle hanım kardeşlerim, bir kardeşim bütünüyle yazmış, göndermiş dersi. Allah Teala razı olsun. İnşallah bu programdan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra en uygun bir vakitte İFAM'daki derslerimizi de aksatmadan o notları bir kitaba çevirebilirsek PDF'si de olur, onu yükleriz. O halde sizler ona ulaşmış olursunuz. Bu malumat ile beraber sizler bu esmayı sürekli tekrar ederek onlarla alemdeki irtibatı ölene kadar koruruz inşallah. Korumayı Rabbim bize ihsan eylesin. Yani büyük bir teveccüh oldu. Elhamdülillah. Hâzâ min fadli Rabbi. Allah Teala'nın fazlı, onun ihsanıdır. Hep derste kardeşlerime derim ki, biz hiçbir şeyiz kardeşlerim. Eğer burada bu talebe kardeşlerim var, bu dersleri okuyorsak, yani bin küsür talebe Ulûm-ı İslamiye'yi okuyor, hem okulda hem burada şu kadar uyuyor, 3-4-5 saatle, 5 saat uykuyla bu yükü taşıyor, götürüyorsa bu ne benim ne senin maharetin. Rabbimin lütfu, büyük adamların duası, büyük velilerin duasıdır elhamdülillah. Onların bereketidir. Onların küçük bir kerametidir. Büyük adamlar var, büyük veliler var elhamdülillah. Onlar o yol, o yolun bir kerametidir. Onun için bu fesih kardeşlerim yeni getirdi birisi. Semerkant'tan geldi. Bir cübbe getirdi. Bir böyle fesler getirdi. Dedim ki madem bu takkeyi fesisen, Abdülhalik Gücdevanilerin, Ubeydullah Ahrarların, Şah-ı Nakşibentlerin, İmam Bukharilerin, İmam Maturidilerin diyarından getirdin. Burası Rabbim kabul buyurursa onların yoluna bağlı, o yoldan Resulullah Aleyhisselam'a uzanan küçücük bir medrese. O zaman onların başına koyduğu fesi elhamdülillah şerefle başımızda taşırız. Kardeşlerim, dönelim dersimize. El-Aziz ismi, El-Aziz Celle Celaluhu, Celle ve Ala, Azze ve Celle, El-Aziz. Yine Haşr suresinin sonunda Rabbim, وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزِ buyuruyor. Aziz. Rabbimin aziz olması, ondan başka yeryüzünde aziz yok. Onun aziz olması, kafirlerin sonunun zelil olması demektir. Müslümanların eliyle küfrün, bütün ideologiyaların sonunun zillet olması demektir. El-Aziz Celle Celaluhu derken bunu düşüneceksiniz. Allah azizdir, kimseye muhtaç değildir. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. O izzet sahibidir. O kullarına şeref verir, kullarına izzet verir. Her şeye galip olan odur. O daima aziz, küfür daima ya da sonu itibariyle zelildir. Zillete mahkumdur, mahkum olacaktır. Yeniden Rabbim, bu ümmetin içinden o alimi Rabbanileri, büyük kumandanları çıkaracak. Yine küffar mağlup olacak kardeşlerim. El-Aziz ismi bize Rabbimin büyüklüğünü anlatır. Vallahu galibun ala emri. Allah Azze ve Celle işinde, tasarrufunda mutlak hakimiyet sahibidir. O azizdir. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. İnsanların çoğu bunu idrak edemezler. Fakat vallahu galibun ala emri. Sen el-aziz celle celaluhu derken Yusuf aleyhisselamı göreceksin. Kardeşleri aldılar, onu kuyuya attılar, ihanet ettiler. Sonra kuyudan aldılar Yusuf aleyhisselamı, Mısır'a götürdüler. Köle pazarında وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا. Ucuz, değersiz birkaç kuruşa sattılar Yusuf aleyhisselamı. Onun değerini takdir etmekten uzaktı o adamlar. Sonra bir eve gitti. Evde iftiraya uğradı. Oradan zindana düştü. Ama Allah Azze ve Celle hükmünde galiptir. Yusuf aleyhisselamı kuyulardan, zindanlardan çıkarıp nasıl Mısır'a sultan ettiyse, ey Üsküplü, ey Kosovalı, Kudüslü, Gazze'li, Yar Kentli, Urumçili, Doğu Türkistanlı, Arakanlı, kaldır başını. Yusuf'u zindanlardan çıkarıp sultan yapan Allah Azze ve Celle, El-Aziz Celle Celaluhu der. Bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle onu tesbih eder, onu tazim edersek, وَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah irade buyurduğunda, emir buyurduğunda, kün diyecek, ol diyecek. Doğu Türkistanlı çocuğa sen Yavuz ol diyecek, sen Yakup Han ol diyecek, Müslümanların elinden tut diyecek, ayağa kaldır diyecek, sen bu ümmetin önüne düş, Salahaddin Eyyubi ol diyecek. Bir Miraç gecesi tekbir sesleriyle Kudüs'e Allahu Ekber diyerek gir ve Müslümanlara Kudüs'ün kapılarını aç diyecek. Allahu Ekber, haribet Hayber, yıkılsın Hayber, yıkılsın İsrail. Allahu Ekber, El-Aziz Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Rabbim buyuruyor ki o irade ettiği zaman ol diyecek, olduracak. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Rabbimin kuvvetinin, kudretinin, azametinin önünde şimdiye kadar duramadı. Bundan sonra duramayacak. Peki bizim müminlerin, Müslümanların Rabbimin izzetiyle münasebeti nasıl olacak? Şair diyor ki: Fe in i'tezezte bimen yemutu fe inne izzeke meyyitu. Yani eğer sen fe in i'tezezte bimen yemutu, ölen kişilerle aziz olduğunu düşünür, onlarla iftihar eder, onlarla övünürsen fe inne izzeke yemut, senin onurun, izzetin de onlarla beraber ölür ve yok olur, kaybolur gider. O halde Müslüman kardeşim, bir takım nutuklar, bir takım masallar, bir takım ideologyalarla, bir takım adlarla Müslümanları Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan, Rabbimin kitabından, dünya çapında söylüyorum, uzaklaştırmak istediler. Mağrip'ten Doğu Türkistan'a kadar bunu yaptılar. Heykeller diktiler. Onları, ümmetin çocuklarını tazim etmeye çağırdılar. Ama Rabbim buyuruyor ki: Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. Ey müminler, Müslümanlar, Mekke-i Mükerreme'de Bilal-i Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi, Sümeyye gibi ezilen, hakarete uğrayan dünya Müslümanları, eğer izzeti, eğer şerefi arıyorsanız ideolojilere gitmeyin. Onların sahiplerinin heykellerinin önünde el bağlamayın. El Aziz Celle Celaluhu deyin. Allah Azze ve Celle'yi tazim edin. Men kâne yuridul izze. Kim izzeti, kim şerefi, kim onuru arıyorsa bilsin ki Müslümanlar, izzetiniz Allah'la olmaktır. Onun yanında olmaktır. Onun davasını desteklemek. Ne zaman bizler bu ayet-i kerimeyle amel ettik, Yavuz Sultan Selim ecdadımız gibi, Allah Teala bize, Müslümanlara dünya hakimiyeti, cihan hakimiyeti verdi. Sonra Kur'an-ı Kerim'den El-Aziz Celle Celaluhu, ondan uzaklaşınca izzetimiz gitti kardeşlerim. Çiğnendik dünyada. Bir asır önce İslam'a irtica, Müslümana mürteci, yobaz dediler. Peki ne yaptılar? Heykel diktiler. Bu adamlar İslam'a hakaret ettiler. İslam çağ dışı dediler. Bir Akdeniz'de Barbaros çıkarabildiler mi? Bir takım anlaşmaları, bize kölelik getiren anlaşmaları tazim ediyorlar. Ama benim ecdadım, İzzeti Rabbimin kitabında, onun buyruğunda bulduğu gün, El-Aziz Celle Celalu dedenin verdiğiydi, Akdeniz'i bir İslam gölü haline getirmişti. Müslüman, dön yeniden Allah'a. Yeniden güneş batarken Akdeniz ufkundan donanmalarımız zafer haberlerini versinler. Ajanslar bütün dünyaya onu geçsinler. Yeniden cihanda Allahu Ekber sesleriyle Müslümanlar o şerefe, o onura sahip olsunlar. Yeni olmuş, haberlerde gördüm. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta Kur'an-ı Kerim okumayı yasaklamışlar. Yani bu meyanda bir haber gördüm. Kur'an kurslarını kapatmayla alakalı bir karar almışlar. Dersin yoğunluğundan ayrıntısına bakamadım. Kim bu adamlar? Ne yapıyor bunlar? Kıbrıs, İslam'ın hediyesidir bize. Kıbrıs'ı Müslümanlar, sahabe-i kiram zamanında aldılar, İslam toprağı yaptılar. Hala Sultan orada, Peygamber Aleyhisselam'ın halası orada, Larnaka'da. Osmanlı donanması Akdeniz'e açıldığı zaman oraya gelir, tekbir sesleriyle, top atışıyla Hala Sultan'ı selamlar. Der ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda cihadımız devam ediyor. Biz olduğumuz müddetçe küffar senin olduğun yere yanaşamayacak ey halamız diyorlardı. Onu selamlıyor. Şimdi Kıbrıs bize İslam'ın hediyesi, orada Kur'an-ı Kerim okumayı yasakladılar. Bu kararı alanları yeniden düşünmeye davet ediyorum. Onların bu kararı alması şuna benziyor. Birilerini evinize davet ediyorsunuz. Eve geliyorlar, içeriye giriyorlar. Sonra duvarda Kur'an-ı Kerim var, levhalar var, Allah Teala'nın ayetleri var. Bütün bunları, bunlar irtica, bunlar gericilik diye alıyorlar, topluyorlar, katlıyorlar, bir sandukanın içine koyuyorlar. İşte bu adamların Kıbrıs'ta Kur'an-ı Kerim'i yasaklaması aynen bunun gibidir. Kıbrıs bize İslam'ın hediyesidir. Hepsi İslam'ın yeniden olacaktır. Ala Sultan'ın olduğu yer yeniden özgürlüğüne, hürriyetine kavuşacaktır. Erbakan hocamız rahmetullahi aleyh onun hedefiydi. Orduya emir o vermişti. Başbakan yardımcısıydı o zaman. Başbakan dışarıda, içeride emri veren oydu. Ala Sultan'ın olduğu yer alınana kadar durmayın demişti. Ama dışarının baskısı, o günün başbakanının kararıyla ordumuzu durdurdular. Allah'ın inayetiyle, bir Erbakan'ın emriyle Hala Sultan'ın olduğu yer yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Yeniden bu milletin çocukları oradan geçerken tekbir sesleri top atışıyla biz buradayız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın halası, biz senin muhafızınız diyecekler Allah'ın inayetiyle. El Aziz Celle Celaluhu. Ona dönersek Rabbim yeniden İzzetler, şerefler ihsan edecek. Fakat kardeşlerim, münafık olanlar başka yerlerde izzet ararlar. Kafirlerin yanında izzet ararlar. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. O münafıklar, kafirleri, müminleri bırakıp da dost edinenler. Rabbim onlara buyuruyor ki, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ. Onlar kafirlerin yanında olmakta mı izzet arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Bir asırdır batılı adamın yanında olmada izzet arıyorlar. Hani bizim bir Barbaros'umuz var mı? Bir Sinan'ımız, bir Yavuz'umuz var mı? O halde batılı adamın yanında zillet bizi kuşattıysa, içine aldıysa bu hali görelim. Müslümanlar yeniden El Aziz Celle Celaluhu dönelim Rabbimize. Yeniden bize izzet, yeniden şeref versin. Alemi İslam'a müjdeli haberler verelim. Biz geldik, biz geliyoruz diyelim. Kardeşlerim, Müslümanların El Aziz isminden nasibi ne olacak? Yani El Aziz Celle Celaluhu derken neyi düşüneceksin? Allah Teala'nın önünde eğiliyoruz. Ondan başka hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Kafirlerin, zalimlerin önünde eğilmeyeceksin. Güç kuvvet sahibi olanların önünde eğilmeyeceksin. Eğer eğiliyorsak o zaman bilin ki imanımızda bir problem var. El Aziz Celle Celaluhu dilimizle diyoruz ama kalbimiz o lisanı tasdik etmiyor kardeşlerim. İmam-ı Rabbani Hazretleri elinde zincir saraya giriyor, Babur Devleti'nin sarayına. Yanında bir talebe böyle biraz eziliyor, üzülüyor. O büyük veli, sünnet-i seniyeye dönüyoruz diyen büyük veli İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh elinden tutuyor talebenin. El-azametu lillah, azamet Allah Azze ve Celle'nin evladım diyor, dik dur, sakın ha eğilme. Biz el-aziz Celle Celaluh diyoruz. Elhamdülillah. Bu ilim bize o ulemadan miras kardeşim. Siz icazetiniz işte o büyük alimlerden gelecek. Ne büyük bir şereftir o. Nesibimiz ilim olarak onlara dayanıyor. O büyük adamlara, o büyük zatlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an-ı Hakim'e, Allah Azze ve Celle'ye ihanet etmeyenlere dayanıyor. Bir büyük alim, zalim bir sultan zamanında yaşıyor. Onun kararları altına imza atmayınca reddediyor onu. Bırakıyor, ayrılıyor, gidiyor. Sonra geliyorlar, diyorlar ki ona, eğer döner, sultanı alnından öpersen seni affeder. Dönüyor, bu teklifle gelen elçi diyor ki, hey ahmak, elimi öpmesine razı olmam, nerede ben onun alnını öpeyim? İzmin Abdüsselam'ın da böyle bir ifadesi var. Şam'da Ümeyye Camii'nde hutbe okuyor. O zaman sultan Haçlılarla Mısır'daki Müslümanlara karşı bir anlaşma, ittifak imzalıyor. Dimeşk'in pazarlarını, çarşısını açıyor onlara. Onlara silah satıyor. Bunu öğrenince çıkıyor minbere. Cuma günü o sultanı Şam'da o zaman Allah'a ve Resulüne ihanet etmekle itham ediyor. Sen busun diyor ona. İnince hemen onu vazifeden azlediyor. Ayrılıyor İzmin Abdüsselam rahmetullahi aleyh. İki merkeple Mısır'a doğru gidiyor. Birinde eşi, diğerinde eşyaları. Çeke çeke gidiyor. Ama Dimeşk ağlıyor. Böyle bir alimi minberden indirdiler. Halimiz nice olur diyor. Halkın ayaklanmasından hükümdar korkunca veziri gönderiyor. Diyor ki, eğer milletin önünde beni bu hale getirdi, minberde beni tenkit etti, şimdi gelir elimi öperse onu affederim diyor. Geliyor bu teklifi İzmin Abdüsselam'a iletince, ya miskin diyor, ma arzahu en yukabbile yedi fadlen en ukabbile yedehu. O zalimin, ümmeti ihanet eden adamın, Müslümanları satan o gafilin değil, elini öpmek, elimi öpmesine bile rıza göstermem ben onun diyor. Değil, elini öpmek, elimi öpmek istese bunu bile kabul etmem diyor. Kardeşlerim, eğer bir alim, bir Müslüman, El-Aziz Celle Celaluhu der, onun ismini tesbih ederken kalbiyle tasdik ederse, Rabbim ona öyle bir izzet verir ki ölür gider ama adı unutulmaz işte. Bugün burada onu hayırla yad ediyoruz. İzmin Abdüsselam diyoruz. El-Aziz Celle Celaluhu. Başka bize Rabbimin bu ismi ne der kardeşlerim? Çocuktum, Mahmud Efendi Hazretleri evimizi teşrif etmiş, su vermiştim kendisine, su içerken 3 yudumda içmiş, ben de içerken böyle 1 yudumda içince demişti ki 3 yudumda içeceksin. Sonra kitaplarda hakikatini gördük. Evet. Büyük alimlerin etrafında çocuklar büyürse oynarken bile çok şey öğreniyorlar. Sonra orada başka birisi su içti. O da çok susamış, yaz günü bir yudum da içti. Suyu ben getirmiştim. Ona dedi, neden 3 yudum da içmedin? Efendim dedi, çok susadım, 3 bardak içsem olmaz mı dedi, 3 yudum olmaz mı dedi. Öyle bir tebessüm olmuştu. Kardeşlerim, El Aziz Celle Celaluhu, El Aziz Celle Celaluhu. Peki bu ismi bir Müslüman telaffuz ediyorsa onda bir izzet hali olacak Müslüman'da. Kafirler şunu bilecekler. Eğer Allah'la hesaplaşıyorlarsa sonları zillet, sonları perişanlık olacak. Velid bin Yezid var, Velid bin Yezid. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh tefsirinden naklediyor. İbrahim suresinin 15. ayetinin tefsirinde. Bir gün bu zalim, Yezid'in oğlu Velid, Emevi sultanı, alıyor Kur'an-ı Kerim'i, açıyor, tefaül yapıyor. Bakıyor hangi ayet çıkıyor, ne diyor diye. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Bu ayet-i kerime çıkıyor. Yani peygamberler zalimlere karşı Allah'a iltica ettiler. Yardım istediler. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Bütün cebbar olanlar, zalim olanlar, facir olanlar, onlar kaybettiler. Onlar perişan oldular. Bu ayet-i kerime karşısına çıkınca bir anlamı da o zalimler fethi istediler, onlar kaybettiler. Böyle mana da verilebilir. Kur'an-ı Kerim'i yırtıyor. Parçalıyor Kur'an-ı Kerim'i. İnsanların gözü önünde yapıyor. Emevi sarayında yapıyor. Yırtarken diyor ki, اَتُعِيدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ فَهَا اَنَ بِجَبَّارٍ عَن۪يدٍ اِذَا مَا جِئِتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ اَقُلْ يَا رَبِّي مَزَّقَن۪ي وَل۪يدٍ Sen beni diyor, cebbar olmak, inatçı bir zalim olmakla mı tehdit ediyorsun ey Kur'an? İşte bak, فَهَا اَنَ ذَاكَ جَبَّارٌ عَن۪يدٍ Başka bir cebbarin diye de var. İşte ben o cebbarım diyor. Ben o zalimim diyor. Ey Kur'an bak bana diyor. Yarın Rabbinin huzuruna gidince اِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ Haşır günü, mahşer günü Rabbinin huzuruna varınca فَقُلْ de ki ya Rabbi مَزَّقَن۪ي وَل۪يدٍ Beni Velid parçaladı de. Aradan çok kısa bir zaman geçiyor. Sarayına giriyor yakınları, adamları paramparça yapıyorlar onu. Başını alıyorlar, koparıyorlar. Sarayın önüne bir mızrağı dikiyorlar. Sonra bütün Şam sokaklarında dolaştırıyorlar. El Aziz Celle Celaluhu Vestefrahu ve khabe kullu cebbarin anid. Nerede Firavun? Nerede Roma? Nerede Nemrut? Nasıl hakile yeksan? Allah Azze ve Celle, El Aziz Celle Celaluhu. Müslümanlar ona iltica ederler. Bizim gücümüz bu kadar yetiyor ya Rabbi. Biz bu kadar yaptık, sonrasını sana havale ettik Allah'ım derlerse, o zaman Rabbimin izzetiyle tecelli ettiğini görecekler kardeşlerim. Rabbim bizi o izzete yeniden kavuştursun. O izzetle bizleri şereflendirsin. Şu ayet-i kerimeyle toparlayalım kardeşlerim. İslam'ın kızı, Müslüman genç, izzeti El-Aziz Celle Celaluhu. Rabbinin bu isminde arayacak. Bunun tecellilerinde arayacak. Bunun gereğini yaptığında nasıl Selçuklu'da, Osmanlı'da aziz olan Allah Azze ve Celle bize izzet verdi. Dünyaya hakim olduysa Müslümanlar yeniden hakimiyetin Rabbim yolunu açacak. Peki bunun için ne yapmalı? Nasıl inanmalı? لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Buyuruyor ki size bir kitap indirdik. Kur'an-ı Hakim'i ki şerefiniz onda, itibarınız onda. İslam'ın kızı, senin şerefin, senin geleceğin o kitaptaki tesettüründe, o kitabın anlattığı hayatta Müslüman genç, İslam'ın genci, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manevi evladı, senin izzetin odalarda Allah ve Resul düşmanlarının sana telkin etmiş olduğu hayatlarda değil, senin geleceğin Kur'an-ı Kerim'de, eğer bütün varlığın, bütün mevcudiyetinle ona dönersen, o seni yeniden aziz kılacak. Kardeşlerim, kendi nefsimize döner. El Aziz Celle Celalu derken, Allah'tan başka her şeyi, Allah'a muhalif olan, kitabına muhalif olan her şeyi hakir görür, zelil görürsek, o zaman El Aziz bizim için tecelli edecek. Şöyle bakıyorsunuz hayata. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Şam diyarına gidiyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh komutasındaki sahabeyle ya da ileri gelenlerle Hazreti Ömer Efendimiz'i devlet başkanının bir yerde karşılıyor. Bir nehre geliyorlar. Ömer radıyallahu anh nehirden geçerken deveden iniyor. Çarıklarını omuzuna alıyor. Devenin ipini tutuyor. Paçasını sıvıyor. Geçiyorlar nehirden. Ebu Ubeyde radıyallahu anh diyor ki, efendim, burada Kayserileri gördüler. Roma'nın valilerini gördüler. Onların şu kadar hizmetçileri vardı. Etrafında dönerler. Onlar pahalı ayakkabılar giyerler. Onlar develerinin yularını çekmezler. Hizmetçileri bu işleri yapar. Eğer sen bunu yaparsan biz burada tutunamayız. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde, keşke bunu sen söylemeseydin. Resulullah Aleyhisselam'ın terbiye ettiği Ebu Ubeyde, bu ifadeler senin ağzından çıkmasaydı, başka birinden çıksaydı mutlaka onu burada cezalandırırdım. Der ki Ömer radıyallahu anh, biz aciz, çaresiz bir millettik. Devletimiz yoktu. Araplar çölde, bedevi bir hayat yaşardı. Fe'azzenallahu bil-İslam. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Şimdi buralara geldik. Allahu Ekber sesi Medine'de tekbir getiriliyor. Mağrib'de duyuluyor. Pakistan'da duyuluyor. Biz zelil bir millettik. Nahnu kunna edelle kavmin fe'azzenallahu bil-İslam. Allah Azze ve Celle bizi İslam'la yüceltti. Eğer biz başka bir yerde izzet ararsak Allah bizi yeniden zelil kılar. Kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun bu ifadesini Tanzimat'tan sonraki sürece tatbik edin. Ondan öncesine de bir parça gidebilirsiniz. Batı'ya meyletmeye başladığımız zamanlar, ne zaman ki bu millet kafirlere, Allah'a ve Resulüne düşman olanlara meyletmeye, onların yanında olmayı arzuladılar, meyletmeye başladılar. O zaman izzeti kaybettiler. Zillet geldi, bizi sarıp sarmaladı. Yeniden aziz olmak isteyen, İslam'ın aziz günleri dönsün diyen Müslümanlar, Allah'a dönelim. El Aziz Celle Celaluhu Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olduğu gibi yine bize izzet versin. Rabbim bizi o günlere ulaştırsın inşallah. Kardeşlerim, El Aziz adını telaffuz ediyoruz. El Aziz ismi virdimiz oluyor. Sonra şunu görüyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin de buyurduğu gibi, kullar El Aziz deyince alemde bakıyorlar ki gerçekte sadece aziz olan Allah'mış. Bütün kullar ona muhtaçmış. Doktorsun, dünyanın en meşhur hekimi. Oğlunu getirdiler bir trafik kazasında. Ameliyathaneye giriyorsun. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun ama oğlunu kurtaramıyorsun. Allah ona o kadar ömür tayin etmişti. El Aziz, aleme bakıyorsun. Sadece Aziz odur, onu görüyorsun. İnsanların bazen ilmi olur ama gücü olmaz. Bazen gücü olur fakat çareyi bilemezler, teşhisi yapamazlar. Bazen hem ilmi olur hem gücü olur ama ömrü yetmez. Doktor, hekim, aklı var, gücü var, hastaları tedavi ediyor, reçete yazıyor, şifayı Allah Teala yaratıyorsa iyi oluyor insanlar. Ama bir doktora hastalık geliyor, isabet ediyor, orada ruhunu teslim ediyor. El Aziz bize diyor ki, ilmine, aklına, fikrine, malına güvenme. Yeryüzünde, alemde, kainatta Aziz adına layık olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Müslümanlar, peygamberler izzetlerini hep o isimden alırlar. Gazzalimiz rahmetullahi aleyh işte bu El-Maksidul Esna'da buna işaret ediyor. Kardeşlerim inşallah yarın akşam El-Cebbar, El-Mutekebbir ve devamındaki isimleri, Rabbimin isimlerini şerh etmeye devam edeceğiz. Notlarınızı alın, bu isimleri tekrar edin, ezberleyin. Her akşam ismi ezberlerseniz bu dersin sonunda Rabbimin 99 adını manasıyla biliyorsunuz. Dünyanın en büyük servetine sahip olacak, malik olacaksınız. Ne mutlu ki Müslümanız. Biz El Aziz Celle Celaluhu diyoruz. Allah Teala izzetinizi, şerefinizi artırsın. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.